SMG. Sasa hebu mtazame mwanamke mwenzio analia, namlilia mumewe na uko naye umemfungia. Hivi kabiri najaiona familia na kokwa na kudumia, basi unaona umeapatia ila naumia. Kifikirie hizo changamoto, kadi ya benki umezuia na unajua analia watoto. Yani wao wako tekuni uje tu wote moto, unaofanya ni uhuni na ukahaba wa kitoto. Chozi lake la kilio ni lana ya wazi wazi, mtoto mwanamke mwenzio wewe umeenda kumvunjia nazi. Kama mganga wako mkali angekupa wako kuhifadhi, kisemo unajipokali tusikukoshe kizazi. My dear, malipo ni hapa hapa kwa dunia, kaso pako ta kwa mtoto na hata kama ana. Sa kwa nini utaki mwachia amewa mtu sumu na kukwambia na kusia unajukumu kilomu na utaumia. Mshanga njuda wako kanga paka nyumbani kwangu kaondoka, kisa kukunga wewe kutunza wewe watoto na teseka. Yanu umezidisha dawa amekuwa mjinga umemfanya za sasa. Ishima ya mwanamke sindoa majirani wananicheka. Hakuna tuzo ushindi kwa kuvunja ndoa za watu, ni mwenzio ashindie magimbi na unajua na watoto wataka kushangaa. Una furaha mtoto mwenzio analala njaa na unapata usingizi juu ya kifua cha huyo jamaa. Na unashare uone kinyaa, kifua changu kina friji leo unamtangazia mtaa mwana umemrogea rufiji. Na unatamba unajiona gwiji kumbe mshamba tu eli jiji, unadanga tamaa imezidi utasanda tunakuahidi. Hakuna marefu sio na mwisho uendelea kujiona mafia. Mwenzio anafunga novena mtakatifu litokasha. Hayo ngopi ile kata mjibu itamtwezi tabu. Umenuliwa macho matatu mwenzio ana kiswaswali. Nafsi yake na vyumia itakutesa dikizazi. Unashare na huyo baria mwisho walete marazi. Na afea mfungulie mshikaji arudi kwake, familia na mtaji please nusuru ndoa yake. Mechanga njuda wako kanga paka nyumbani kwangu kaondoka, kisa kukunga wewe kutunza wewe watoto na teseka. Yanu umezidisha dawa amekuwa mjinga umemfanya za sasa. Ishima ya mwanamke sindoa majirani wananicheka. Mungu wangu hajawahi kushindwa. Ninapesa, ninapika goti, umemweka kwenye chupa toki. Wewe kutwa na kumwagia noti, watoto wanashindia karoti. Ninamwachia Mungu, Mungu wangu hajawahi kushindwa. Ninamwachia Mungu. SMG.